αφού σε χαίνω. Δεν του cry tonight. Ναι, το Cry Me a River. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. Μια αφιέρωση, κύριε Βασίλη, πάλι. Τον έχασα. Γιατί, βρε αγόρι μου, γιατί. Αναγγελία. Εκλέφθηκε αμάξι άσπρο χωρίς μηχανή, είναι λίγο λιάρο. Λιάρο. Αμάξι άσπρο και παχύ χωρίς τη μηχανή. Λιάρο, τι είναι το λιάρο? Γιατί μου κόβεις? Το λιάρο, λιάρο είναι προς, φεύγει προς το λιάρο, μαύρο, προς το μαύρο, χωρίς ταμπέλες. Είναι άσπρο προς το μαύρο? Προς το λιάρο λέγεται. Όποιος το βρει, θα του δώκω, εγώ δεν έχω ευριστικά, μωρέ. Εύρετρα. Ευριστικά, ναι. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος είναι ευριστικός. Δηλαδή είναι ο εριστικός και ο ευριστικός. Που βρίζει κιόλας. Μου γαμίσει η κουβέντα. Ποιος μας χειροκομίτη σήμερα η μέρα? Ψιστιέρα καρβουνιέρα μου σαν Δεκεμβριανή. Πολέμησα καιρό σε όλα τα πεδία. Και με τυφλή μανία ξέσκησα τον εχθρό. Τώρα με χειρουργεί μια αλήθωρη νεολαία. Μια τσογλάνο παρέα που κάνει κριτική.